علي مولا علي مولا علي علي مولا علي بشر كيف بشر ربه في تجلى وزهر ها علي بشر كيف بشر ربه في تجلى وزهر ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا شب سرشار ز اسرار قدیم شب سرشار ز اسرار قدیم شب عشق علمدار قدیم شب حیدر شب حجت حق شب رحمت به احرار قدیر ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی ها علی بشر کیف بشر ربه فی تجلا و زهر ها علی بشر کیف بشر ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا همه مستی خم و باد علی یم رحمت بود یاد علی به نبی گفت جبریل امین که علا یا نبی ناد علی که علا یا نبی ناد علی ها علی بشر کیف بشر ربه فی تجلا و زهر ها علی بشر آی ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا قمرت را فلک مشتری است قمرت را فلک مشتری است نجفت خانه مادری است قمرت را فلک مشتری است نجفت خانه مادری است قمرت را فلک مشتری است نجفت خانه مادری است، تو سراپا وجودت ز رسول، تو سراپا وجودت ز رسول، و محمد خودش حیدری است، و محمد خودش حیدری است. ها علی و شر کیف و شر ربه تجلا و ظهر، های ها علی و شر کیف و شر مانده عالم همه در حیرت تو، که بشر می شود این گونه مگر، علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر ماند عالم همه در حیرت تو، که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر. علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی شب حیدر شب حجت حق شب رحمت به احرار قدیم، همه مستیم خم و باد علی، یم رحمت بود یاد علی، به نبی گفت جبریل امیر که الا یا نبی ناد علی. ها علی بشر کیف بشر رب و فیه تجلا و ظهر، ها علی بشر کیف بشر ایمان دارم همه در حیرت تو، که بشر می شود این جنبه ای جانم. ها علی و بشر کیف بشر رب و تجلا و ظهر، ها علی که بشر می شود این دونه مگر، که بشر می شود. علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا قمرت را فلک مشتری است، نجفت خانه مادری است، نجفت خانه مادری است، تو سراپا وجودت ز رسول، و محمد خودش حیدریت. فلکم فی فلکم فیه نجوم، فلکم فی فلکم فیه نجوم،